तेरी छत को तका करते हैं। जी धड़कता है, जी धड़कता है, मौत चांद दिखाई कैसे, शर्म के मारे दुपट्टे में छुपा मैंने इजहार मोहब्बत का किया है लेकिन मैंने इजहार मोहब्बत का किया है लेकिन तू भी वो कह दे जो महबूब कहा तेरी छत को तका करते हैं। जी धड़कता है, तू गजल है या कविता या फसाना दिल का, तू गजल है या कविता या फसाना दिल का, रात और दिन तेरी आँखों को चांद भी रात है, चांद भी रात है, अब चांद दिखा दे अपना। हम कई दिन से तेरी छत को तका करते हैं, चौधरी।